Din, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Telecom și Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. 22 aprilie 2018, Semimaraton Iași, cel mai mare eveniment de alergare din nord-estul țării. Fiecare kilometru alergat la semimaraton reprezintă încă o zi de școală pentru copiii ce provin din medii defavorizate. Îndreaptă traseul celor mici spre o viață mai bună. Înscrie-te pe semimaratoniași.ro. Eveniment organizat de Rotary Club Iași-Copou, Salvați Copiii Iași și Primăria Municipiului Iași. Susținut de Europa FM. Aleargă cu inima! Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Țara în care e nevoie ca numărul 2 din Comisia Europeană să vină să le spună guvernanților să nu se suie cu bocancii pe justiție. Franz Timmermans este în București și are întâlniri maraton de la șefii Parlamentului, trecând prin Comisia Iordache până la șeful statului. Un lucru care nu e deloc pozitiv pentru România. Nu mai există, practic, un deadline, un capăt limită, când acest mecanism de cooperare și verificare se va ridica. De luna aceasta cresc salariile pentru medici, asistente și alte categorii din sistemul sanitar, dar încă se discută problema sporurilor. Se poartă negocieri între liderii sindicali și Ministerul Sănătății. Se introduc sporuri noi pe neurochirurgie. Se introduc sporuri noi la cardiologie intervențională. Creșteri de salarii de luna aceasta și pentru profesori. Profesor de învățământ preuniversitar va avea de mâine 4724. A fost lansat astăzi site-ul fipregatit.ro. Acolo se găsesc informațiile pentru românii care ajung în situații de urgență. Au fost anunțate nominalizările pentru premiile GOPO 2018. Un pas în urma Serafimilor este filmul desemnat la cele mai multe categorii. Dacă știi ceva, să nu spui. Și începem astăzi o nouă campanie Europa FM privind violența domestică. Prognoza meteo pentru început. Avertizările de ger au fost prelungite de Administrația Națională de Meteorologie până mâine seară la ora 20. Vizate de codul portocaliu de frig sunt regiunile extracarpatice, Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Codul galben vizează Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat. Ascultați știrile Europa FM. Puterea în plin asalt asupra justiției, iar prim vicepreședintele Comisiei Europene vine în vizită în București. Franz Timmermans s-a întâlnit azi dimineață cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, dar și cu membrii Comisiei Iordache, acea comisie care a scris noile legi ale justiției. La discuțiile cu liderul european a participat și deputatul PNL Ioan Cupșa. Un lucru care nu e deloc pozitiv pentru România. Nu mai există, practic, un deadline, un capăt limită în timp când acest mecanism de cooperare și verificare se va ridica. A subliniat de mai multe ori că depinde doar de noi dacă acest mecanism de cooperare și verificare se va ridica și tot de noi depinde dacă vom fi primiți, vom adera în spațiu Schengen. Într-un comunicat de presă emis după întâlnirea cu numărul 2 din Comisia Europeană, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că Ministerul Justiției ar fi terminat și unele modificări pentru codurile penal și de procedură penală. Întrebat despre acest lucru, tocmai președintele Comisiei Speciale, Florin Iordache, a declarat că nu știe nimic. Dacă a fost adoptat, nu știu. Deci eu în Parlament nu știu. Deci eu am spus că din știința mea, în acest moment nu există un astfel de proiect. Trebuia eventual adoptat și în guvern. Nu știu că să fi adoptat. Nici noi, dar... Da, probabil că există, probabil că domnul președinte Tăriceanu a făcut referire că există un proiect aprobat la nivelul Ministerului Justiției. Cred că ăsta. Finalizat. Rămâne cu transparența decizională în acest caz. L-a trimis la Parlament respectivul proiect. Deci rămâne cu transparența decizională. Haideți să finalizăm. Deci eu vă răspund ceea ce știu. Știu că în acest moment la Parlament nu a sosit un astfel de proiect. Să mai spunem că de la Parlament, prim vicepreședintele Comisiei Europene a mers la administrația prezidențială și guvern. La ora 15:30, Franz Timmermans are programată o conferință de presă. Ascultați știrile Europa FM. Cresc salariile pentru medici, asistente și alte categorii din sistemul sanitar de luna aceasta, dar încă se discută problema sporurilor, se poartă negocieri între liderii sindicali și Ministerul Sănătății. Legea salarizării prevede că sunt plafonate la 30% din fondul de salarii bonusurile de la 1 martie. Sindicaliștii spun însă că pentru unele categorii, precum cei care lucrează la terapie intensivă și ambulanță, sporurile ar trebui să fie de 75% din fondul de salarii. Ministrul Sănătății Sorina Pinta, în urmă cu puțin timp. Un spor aferent orelor petrecute în sala de operație medicului chirurg, ceea ce este foarte important. Se introduc sporuri noi pe neurochirurgie, se introduc sporuri noi la cardiologie intervențională. Deci sunt niște sporuri și vreau să vă spun că, în general, aceste anexe au fost destul de bine primite de către liderii de sindicat. Eu am fost la discuțiile inițiale cu ei și singura problemă care se pune în acest moment este limitarea acestor sporuri. De astăzi, salariile medicilor sunt majorate, astfel încât unele venituri vor trece de 4.000 de euro. Creșterile sunt cuprinse între 70% și 172% și se vor aplica la salariile de bază. De aceste creșteri vor beneficia și asistenții medicali, infirmierii, dar și medicii rezidenți. În cazul rezidenților, creșterile vor fi cuprinse între 151% și 287% în funcție de specialitate. Tot de luna aceasta cresc salariile pentru angajații din educație, explică Iulia Verbancu. Creșterea salarială este de 20% pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar. Ministrul Muncii, Ilia Olguța Vasilescu, aseară la România TV. Un asistent universitar care până aici a avut un salariu de 3.834 de lei va avea de la 1 martie 4.601 lei, deci o creștere de 600 de lei, dar să nu uităm că în decembrie 2016 a pornit de la un salariu de 2.705 lei. Profesor gradul 1, deci profesor de învățământ preuniversitar care în 2016 avea un salariu de 3.436 de lei și a ajuns la 3.779 în decembrie 2017, va avea 4.724. Este considerată a doua creștere de salarii pentru profesorii din acest an. În ianuarie, majorarea promisă era de 25%, însă sindicaliștii au reclamat că din cauza măsurilor fiscale luate de guvern, mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, mai exact, această creștere a fost de fapt de doar 4%. A fost lansat astăzi site-ul fipregatit.ro. Acolo se regăsesc toate informațiile pentru românii care ajung în situații de urgență. Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Populația poate să acceseze acolo toate informațiile necesare pe situații de urgență, pentru pregătirea lor. În loc să caute pe site-ul IGSU, pe site-ul DSU, pe alte site-uri, noi le aducem toate într-un loc și facem link la ele, așa că intră pe Fii Pregătit și poate să acceseze absolut toate aceste date. Sunt foarte multe ghiduri care o să fie suplimentate, multe dintre ele sunt și cu ajutor vizual, cu filme. Site-ul fipregatit.ro este deja activ și poate fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la internet. Frică, pumni, palme, țipete, amenințări, iată cum poate fi rezumată viața pentru mii de femei din România, victimele violenței domestice. De rușinea rudelor și cunoștințelor, femeile tac, găsesc pretexte precum copiii au nevoie de ambii părinți sau ne va arăta lumea cu degetul. Așa se face că multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. Nu e loc de jenă în astfel de situații, iar așa numita luna a femeii nu le schimbă viața. Începem astăzi o nouă campanie Europa FM. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. 46 de femei au murit în anul trecut în România sub loviturile furioase ale soților sau partenerilor de viață. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Un tată, un soț sau un frate sunt cei care ar trebui să ne protejeze, însă prea des devin ei înșiși agresori în familie. De la o ceartă la prima palmă este o linie atât de fină încât poate fi încălcată cât ai clipi. În România, anul trecut, 46 de femei nu au supraviețuit bătăilor, soților sau partenerilor de viață. Alte 15.000 de femei au reușit să recunoască faptul că în familia lor este o problemă și au depus plângere pe numele agresorului. Ioana, mamă a doi copii, a povestit cu lacrimi în ochi la România în direct la Europa FM calvarul prin care trece după ce a fost agresată de soț de nenumărate ori. Poliția, dacă nu te găsește cu capul spart, lovită, crunt, astfel încât în momentul respectiv când chem poliția să ai urme vizibile pe față, nu ești băgată în seamă. Omul cu studii superioare știe unde să lovească cu pumnul. mă lovea în creștetul capului ca să nu-mi lase urme. Am fost umilită de polițiști care au venit în casă și mi-au spus de ce îl provoc pe domnul, de ce nu fac cum spune domnul, de ce ne certăm în fața copiilor. Fără familie sau prieten alături care să înțeleagă suferința, cu doar două bagaje și un copil de 6 ani, Gianina a decis să plece de acasă pentru că nu mai suporta certurile care degenerau tot mai des în bătăi. Eu tot mă gândeam că trebuie să fac ceva. Cezar vroia să ne întoarcem, deși îi explicasem că nu ne mai întoarcem. Câți ani aveam? 6 ani și 8 luni. Și ce i-a explicat? Că plecăm de acasă pentru că tatei face scandal. Eu nu puteam să mă împac cu ideea că Cezar trebuia să vadă niște scene din astea. Povestea Gianinei o puteți asculta în întregime într-un reportaj la Lumea Europa FM duminica aceasta. Ascultați știrile Europa FM. Mărțișoare cu tărie în Cluj-Napoca. Un bărbat din localitatea Poieni, venit la târgul de mărțișoare din Cluj-Napoca, oferă podoabe cu pălincă de 50 de grade pe care le recomandă în special oamenilor înfrigurați. Transmite Cătălin Suciu. Eger și în Cluj-Napoca este 1 martie, iar lumea a ieșit la cumpărat mărțișoare. La târgul din Piața Unirii din centrul orașului, un clujan din Poieni vinde mărțișoare cu pălincă de prune și spune că întăritorul face cu adevărat minuni în această perioadă extrem de rece care a cuprins toată România. Producătorul oferă pălinca în sticluțe frumos aranjate, de mici dimensiuni, însoțite de firul împletit cu roșu și alb și se pot pune foarte ușor la piept. În acest fel, dacă simți că îți degeră degetele, ai iată la dispoziție o licoare care, cu siguranță, te va încălzi. Producătorul mai are mărțișoare cu lichior și vin și promite la anul inclusiv un sortiment cu bere. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. De anul trecut, tradiția mărțișorului este inclusă pe lista patrimoniului imaterial al UNESCO. Ioana Brustur, capitanu. Arheologii au descoperit obiecte cu o vechime de mii de ani care pot fi considerate mărțișoare, o formă a unor mici pietre de râu vopsite în alb și roșu, înșirate pe ață pentru a fi purtate la gât. Se spune că în vechime mărțișorul era confecționat din două fire răsucite de lână colorată, albă și neagră sau albă și albastră, și era dăruit în prima zi din luna martie. Originile sărbătorii mărțișorului nu se cunosc exact, dar se consideră că a apărut în vremea Imperiului Roman, când anul nou era sărbătorit în prima zi a primăverii. În prezent, mărțișorul este purtat pe toată durata lunii martie, după care este prinsă de ramurile unui pom fructifer. Se crede că acesta va aduce belșug în casele oamenilor. Așa se face că în mare parte a satelor României pomii sunt împodobiți de mărțișoare. În Transilvania, mărțișoarele se atârnă la uși ferestre de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se vor speria duhurile rele. Mărțișorul este o tradiție în România, Republica Moldova și teritoriile învecinate locuite de români sau aromâni. Obiceiuri similare întâlnim în Bulgaria, Albania și Macedonia. Au fost anunțate nominalizările pentru premiile GOPO 2018. Un pas în urma Serafimilor este filmul desemnat la cele mai multe categorii. Mihai Bucureșteanu. Dacă știi ceva, să nu spui. Filmul care prezintă povestea unor tineri dintr-un seminar de teologie a fost nominalizat la cele mai multe categorii, precum cel mai bun film, cel mai bun scenariu, cel mai bun sunet sau cel mai bun montaj. Regizorul Daniel Sandu poate pleca acasă și cu premiul pentru cea mai bună regie. Actorul Vlad Ivanov, care îl interpretează pe preotul Ivan, un cleric incoruptibil, dar abuziv, a fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol principal. Ilie Dumitrescu Junior va intra în cursa pentru statueta acordată celui mai bun actor în rol secundar. În perioada următoare, aproximativ 450 de membri activi din industria cinematografică românească vor fi invitați să desemneze câștigătorii trofeelor GOPO 2018. Gala premiilor GOPO din acest an va avea loc pe 27 martie la Teatrul Național din Capitală. Lista completă cu nominalizări poate fi accesată pe site-ul nostru europafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Meciul dintre Hermannstadt și FCSB din sferturile Cupei României a fost amânat pentru astăzi de la ora 14. Partida de la Sibiu trebuia să se joace aseară de la 18:30, dar nu s-a putut disputa din cauza terenului înghețat. Peste 10.000 de spectatori au fost în tribune, iar arbitrul Cătălin Popa a amânat startul cu o oră în primă fază, după care a decis să suspende meciul. Potrivit ultimelor informații, organizatorii au curățat terenul de zăpadă, iar starea gazonului este rezonabilă. Amintim, conducerea FCSB a solicitat amânarea întâlnirii cu divizionarea secundă înainte să facă de deplasarea la Sibiu, însă a fost refuzată. Gerul și ninsoarea au bulversat calendarul fotbalistic. Federația a decis să amâne și meciul CSU Craiova Dinamo din sferturile cupei, iar Liga Profesionistă va reprograma întreaga etapă ce trebuia să se desfășoare în weekend, prima a play-off-ului, respectiv a play-out-ului. Paris Saint-Germain a învins-o din nou cu 3-0 pe rivala Olympique Marseille la numai 3 zile de la victoria la același scor din campionat și s-a calificat în semifinalele Cupei Franței. Di Maria a reușit dubla, iar Cavani a marcat odată. PSG a primit însă o nouă lovitură după ce duminică l-a pierdut pe Neymar, care urmează să fie operat. Aseară Mbappé a ieșit accidentat la pauză și deocamdată nu se știe cât este de grav. Cu titlul asigurat în Franța, Paris Saint-Germain va juca săptămâna viitoare returul cu Real Madrid din optimile Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului a câștigat prima manșă cu 3-1 și marți și amenaja mai mulți titulari în meciul de campionat cu Espanyol, pierdut 0-1. Runda din Primera Diviziune a continuat aseară, a doua clasată Atletico Madrid a învins-o cu 4-0 pe Leganes. Griezmann a marcat toate golurile și a ajuns la 7 în ultimele două meciuri. Valencia a remizat 1-1 la Bilbao și a ratat ocazia de a o depăși pe Real Madrid. În fine, echipa lui Florin Andone, Deportivo La Coruña, se afundă în zona retrogradării. A fost învinsă cu 3-0 de Getafe și rămâne penultima. Atacantul român a jucat din minutul 61. Irina Camelia Begu a fost eliminată în turul al doilea al turneului de la Acapulco. Cap de serie numărul 5 a fost învinsă de Veronica Cepeda, numărul 82 WTA. Jucătoarea din Paraguay a câștigat primul set la tiebreak și s-a impus apoi cu 6-1. 13 și aproape 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, vicepreședintele Comisiei Europene este la București într-un moment critic, s-ar putea spune, al războiului pentru justiție. Întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este dacă ar trebui sau n-ar trebui ca, eu știu, Comisia Europeană să năsprească tonul față de România. Imediat începem. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Europa FM Live în garaj se întoarce. Cel mai așteptat proiect muzical marca Europa FM revine în 7 martie cu un show fără egal. Carla's Dreams. Amnezic fără motiv. Ea este linia de finish. Eu nu sunt deloc. Carla's Dreams cântă live în garajul Europa FM. Miercuri 7 martie de la ora 19:30. Ascultă Europa FM și câștigă invitații ca să-i vezi live în garaj. Ia uite-l cu ce chef vine. Păi se apropie acea săptămână din an. Și ce, tu n-ai aflat? Anul ăsta schimbăm tradiția. Ne luăm noi cadou de mărțișor. Păi și fetelor? Ce le luăm? Le luăm la plimbare. Anul ăsta avem Power Mărțișoare. Vino între 1 și 8 martie la săptămâna SUV-urilor Opel. Un cadou pe măsura ta și o plimbare pentru ea.